أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي الفيض والعباس وخلفائه المهتدين والمقدمين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: يغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. إمام الحافظ رحمه الله تعالى منع عن علي جلن انت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: موحنا كنت من نكرنا كوخمنا رجلا ولا جو خمنتنا مزاء دفا بري وون لومي غيس مزيو فاستحييت نينا ما ام كيرسا ان اسال تي ملائكه رسول الله ندوال يالا لي صلى الله عليه وسلم لمكانبته غير تخواي دوم دي فامرت مراد لاج المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه فساله مراد كو لاج لمكو بوغونا لاج فقال مداري وخ موم يننت بي صلى الله عليه وسلم يغسل نرخص ذكره سكره ويتوضا وتمجاب. وللبخاري نيل امام البخاري رحمه الله تعالى يغسل نرخص ذكرك سك زك سك ذكر وتوضا تجاب. ولمسلم نيل امام مسلم رحمه الله توضا جابل وندا تغر تغا ويس فرجك سك بي لول مانام موم موي بات ييغا خامن مانام لي موم موي حديث بيغا خامنتني ci jotay bi wessu tambali won nañ li nga xamne mom mo nekkon sharh bi gis nañ lu upp manam wala bok danaka lepp ci manay manam fi mu am yenn mbir yo xamantene rek ci manay dinañ ko leral comme ni nga xamantene non lañ ko jundje won ci jotay bi wessu insha Allah. Te mom moy fi nga xamantene dafa wax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muna yaghsilu narahas manam yaghsilu day rahas zakarahu zakaram way tawadda'u te day japp wa manam yaghsilu day rahas manam dañ ko raf'u waye manam ken jazmuko manam moy waxu ñu yaghsil zakarahu wa yatawadda ne yaghsilu zakarahu wa yatawadda manam lolu manam mom moy bu boba li lolu lañuy wax al khabar fi sighat al khabar bi ma'na al insha manam al khabar la manam information la manam da fay raxas zakaram te day japp waye nak manam li nga xamantene mom la ci djublu manam mom moy al insha manam mom moy joxi ndigal manam wala téré manam loolu mom day faral di ñew ci al qur'an lu bari di nek nonu sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dana ci am manam ci lu manam lu melni bu ko defé manam mu dal di nek comme fim nan la yaqtul mu'minun la yaqtul mu'minun mu'minan illa khata'a manam ku gem du ray ku du ray mbok julitam ludul xana ci njumte manam lolu moy bu mu len ray te lolu mom moy li nga xamantene moy li gëna graw manam tay masalan tay bu mu ñewé fi dani ah sa way fi nak tu xamu fi manam fi ki nak keur gi nak tu xamu amu fi lolu manam mo gëna graw tay bu ma ne la won bu fi tu ndax ndax su ma ne la tu xamu fi mo yow mo ci yow wa wala ah fi nak ku fi nek day julli masalan fi nak ku fi nek ku fi ñew rek da ngay julli waaw leg bu heure julle joté rek da ngay julli lolu mom mo gëna graw mo gëna matalé ci téré ñu ci digël gi ma lay jox digël né la force fi nak fi wara julli mo ko gëna matalé tay bu ma la won sa way ah na nga julli lolu manam bu ñëk bi mom mo gëna matalé manam lolu alquran daf koy faral di waxé niki nonu yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam itam daf koy waxé munawalin munaway ñeel manam imam al bukhari li nga xamantene mom la wax manam zahir bi mom moy da fay wax ak sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu directement wala bok al miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala anhu arda manam mom lay waxal directement itam fi ni bu jakarlo ak mom daniko irsal na nga raxas zakara ka sakar wa tawadda te nga japp manam kon bo xole ne riwaya yoy ak riwaya bi nga xamantene mom mo ci tegu manam so len xole da fay melni kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fay tontu miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala anhu directement way li nga xamantene manam mom moy mbir mi moy leg leg mom dafa wax ne laj na mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal niko na raxa zakaram te na japp manam fi nak manam sayyidina ali radiyallahu anhu dafa wax ne mom no laj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga raxa zakar te na nga japp manam bu boba da fay mel manam kon mu ne ko irsil waaw kay bobu dañ ko jazm manam kon loolu tamit day tekki ne la ñaari riwaya yi manay ben lañ manam su fekente ne ben bi daf ni na raxas day raxas zakaram te day japp ak raxas sa zakar te ga japp ñaari manay ben lañ suuf ko manam beul ci kaw mom mo gëna degeurtu mom mo gëna kawé mo gëna feddeliku comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won légui manam mu daan kon manam na japp na raxas na nga raxas sa zakar te na nga japp manam sayyidna ali radiyallahu anhu def ko netali melni ko manam comme mom dafa teewon comme niñ ko waxe won ci jotay bi wessu nga xamantene dafa teewon teet lolu motax mu dadi wax ne fa sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu dadi laj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye lolu mom comme ni mu nekké ci riwayat ibn hibban nak ni nekké ci hay ci sunan imam abu sunan at-tirmidhi rahimahullah manam niki nono tamen munako tawadda wamdah farjak manam tawadda nga japp wamdah farjak te nga wiss peuy boba comme ni nga xamne non lañ ko waxe won itam fardi manam mom moy peuy manam bu fekente ne ci lako arab mi ngi joge ci al infijar al infiraj manam al infiraj mom moy lepp lo xamantene dafa feulé fenn dafa genné fenn boba ñaari manam ci kanam nit ki ak ginnawam yépp dañ koy tuddé al farju waye nak li nga xamantene manam moy peuy waye nak li nga xamantene manam mom la nam fi mom moy farjak manam indah nga wis indah batu nadaha comme niñ ko waxe jotay bi wessu itam manam da fay tek arrash an nadhu day tek arrash arrash mom moy wis day tek al ghaslu bi tek rahas waye riwaya yi nga xamantene ñom ño nek ci kaw te mom moy yaghsilu zakara ak ighsilu zakara ñaari riwaya yi yaghsilu zakara day rahas zakara ak irsil zakara rahasal sa zakar manam ñaari riwaya yoy lool moy tektale ci anam gu leer ci ne won dakh manam nga wis manam lool limi tek rek mom moy nga rahas segam ñaari mana yoy yep mën nako lambo mën nako won dakh te nga rahas nga wis farjak sak pey manam te doolu tamit manam kon pey gi lim ci djublu moy zakar si waye li dafa am manam bat bi bok na ci li nga xamantene mom motax comme niñ ko junjé won lenn ci borom xam xam yi man ci nam bu lenn ci borom xam xamu shafi'i rahimahumullah ñom dañuy wax ne manam laal ginnaw manam ni laal zakar di yaqé ak njaap nonu la laal ginnaw yaq di yaqé ak njaap waye lolou manam ak istidlal la go xamantene manam ak tektelo la ak argumentation la bo xamantene desena deuguer bu fekkantene dañuy gis ne comme ni nga xamne manam non lañ ko waxon ci jamono joju manam ci hadith bobu nga xamantene mom moy hadith bi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimna la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda yalla du nangu julil kenn ci yeen bu fekkantene dafa tagal mbete xana mu japp waye bu manam niñ ko gisse won manam moy hadith bobu dafa am manam man masta zakarahu fal yatawadda moy hadithu busra bi radiyallahu ta'ala anha busra bint safwan radiyallahu ta'ala anha manam man masta zakarahu fal yatawadda kep ko xamantene da nga lal sa sak dafa lal sa karam na japp manam mu am ci riwaya yo xamantene da man masta farjahu fal yatawadda kep ku lal peuyum na japp bu boba pey bi li nga xamantene mom lañ ci djublu rek mom moy zakar bi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won kon bu boba li nga xamantene mom moy li deugar moy li jumhurul ulama wa rahmahumullahu ta'ala wax te ñom ñoy hanafiyyi ak shafi'i ak maliki ak hanabilay rahmatullahi alayhim ne lol dal ginnaw gi monam bu fekkantene nit ki daf ko laal lolou taxul manam njappam toj wallahu a'lam amma li nga xamantene mom mo aju nak manam ci masala yi nga xamne ñom ñoo aju ci hadith bi masala bu jekk bi mom moy dañ ci xamé ni moy li nga xamne manam moy ndax buñu japp manam ndax masjid kuko genn da fay day sangu farata wala du sangu farata koku mbolem borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala deppo nañ ci ne du sangu farata bok na ci li nga xamantene te lolu ijma la bo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu deppo ci bobu masala manam ne sangu farata du ko war abadan ndax lan ndax njapp moy li nga xamantene mom mo koy war kon bu boba dañuy xamne comme ni nga xamne nonu la ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci benen riwaya bi nga xamantene mo nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah sayyidna ali karramallahu wajha dadi waxne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj atik masjid mune min al-masjid al-wudu wa min al-manniy al-ghusl manam bu fekenteene man masjid manam masjid koku nak mom japp rek mom mo ci war waye amma ko fekenteene mom man yula mum koku ak sangu farata mom mo ci dadi war bu boba manam masala kon lol daf ñuy jox benen te lolou manam niki non mom ci bopam sayyidina ali radiyallahu anhu manam comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won itam ci jotay bi wessu dafa waxon ne manam li nga xamantene mom mo taxon mu bëggona laaj bi moy ci sedday bi manam sangay gi day yag day bari manam bu fekenteene sa yu gisee masu rek daal dem sangu diggli nak manam digg ginaaw gi commencé xar wala commencé metti di metti daal metti bu doy war manam mu daal di ñew nak neena ma laaj ko ci la yonne miqdad radiyallahu anhu ak ammar radiyallahu ta'ala anhu ñu bu ko defé ñu daal di koy laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal ne leen dedet li ci waron rek moy mu manam mu moy mu japp niki nonu motax daf ko retan daal di koy re daal mi fiil wudu daal ni wax lool daal japp rek mo ci waron wa mais niki nonu motax niki nonu sahl ibn hunayf radiyallahu ta'ala anhu nimu nekk ci ci batay ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah mom itam lolu dalon nako netali gu melni mu jele ko manam nimu ko walaje mom tam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf niko dede njapp rek mom nga ci war mune nak amma li nga xamantene mom mo laal yere bi nak mom doy nak ci nga jël manam kafun min ma'in manam tenk ndox mune bu ko defé nga daat ko ci wiss manam lolou soko defé rek day daldi doy lolou tamit manam kon bu boba ci lañuy xamé ni manam njapp manam dafa nek lo xamantene mom moy rek li nga xamné mom mo war ci nit ki su fekkentene dafa gis masjid lolou motax nak manam fofu la njariñal manam fofu lay feddaliko njariñal xamé masjid ak maniyu lolou ben la manam lolou moy masala bi nga xamantene mom moy bu ñëk ak ñaarelu masala bi manam moy ne dañu wara japp ñettel te lolou tamit ijma wala ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala amma li nga manam mu dess manam ñettelu masala bi manam mom moy mas yu sobe la wala du sobe koku tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala depp nañ ci ne sobe la ndax li nga xamantene mom moy tek te na ne sobe la mom moy fi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yasilu rakhas zakarahu zakaram ak fi nga xamantene mo wax yasilu zakarak rakhas zakar ak wanda farjak nga wissa pey manam lolou yep ak tamit li nga xamantene mom la wax ci hadith sahl ibn hunayf bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañ doon wax sank te mu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf niko nangara mom tamit na raxasali yere bi lolou yep day tektale ne manam ci anam go leer ci ne manam kon lolou sobe la ndax bu fekkul won du won sobe konon ton du nek farata ci ñukoy raxas te comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee won ci lawul ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli sal inda kulli salah manam lawla an ashqa budulone dama baña tek ciono ala ummati sama xet la martuhum konon ton ginnani don na len digel bi siwak ci ñuy saccu inda kulli salat min fas julli gune waw ci gison nañ ci hadith bobu ne amna ben qa ben regle usul manam bo xamantene manam mom la borom xam xam usuli rahmahumullahu ta'ala tek te mom moy al-amru yaqtadi al-wujub illa idha sarafahu sarif an al-wujub ila al-nadb aw al-ibaha manam ndigal manam ndigal bu tukke ci sunu borom subhanahu wa ta'ala wala ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu boba da fay yo atte manam faraka manam day wonane lolu dafa war mun ba mu dess nak su fekente na amna luy wonane lolu waratul kete fi li nga xamantene mom la wax moy wanani kon mu raxas sakaram dafa war te bu boba kon li nga xamantene mom lañ ci xame mom moy mazu mom sobe la mu dadi am kon lol tamit ijma la ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala mu dadi am ti fi tamit benen mas'ala mom moy mas'ala turutu hukm rutubati farjil mar'a manam mas'ala bobu mas'ala la bo xamantene tamit borom xam xam yi rahmahumullahu dañ ci wute lolou moy rutubati farjil mar'a moy toy toy yi nga xamni ñoom ñoy genné ci fay jigen manam bobu nak borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañ ci wute manam ñaari wax yi nga xamantene mom lañ ci wax ñen ñi ne sobe la ñen ñi ci dess ne nañ du sobe ñi nga xamantene ñom ño wax ne sobe la ñoñu ñom ñoy maliki yeeyi ak mbolo manam ba pare wax la ci shafi yeey nek gis ci hanabilay rahmahumullah ne li nga xamantene tamit ñom ñoy wax ne du sobe loolu mom moy hanafiyeey ak wax ci shafi'i ak gis ci hanabilay rahmatullahi alayhim bu fekente na dañu wax nak wax ci shafi'i ak gis ci hanabilay rahmatullahi alayhim manam moy qawlun inda shafi'i wa wajhun inda al-hanabila rahmatullahi alayhim lolou suñ ko waxe ndax al-qawlu ak al-wajhu ak ar-riwaya yoy ñatt duñu benn su fekente ci mazahibi ndax borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ginnaw biñu solowe ci seen imam mazahibi masalan koy buñu waxe imam ash-shafi'i rahmahullah dani ni al-qawl dadi wax dani masalan li qawlun la manam wax la bu boba limi tekki moy wax la jo xamantene dañ ko solo ci imam ash-shafi'i rahmahullah nga xamne mom ci bopam moko solo lañ ko solo ci mom ci wax ju wër ne mom moko wax lolu moy tam masalan buñ ne qawlu manam masalan tay buñ waxe mas'ala bi de fihi aqwal wala fihi salasatu aqwal wala fihi qawlani amna ñaari wax yu ci nek wala ñetti wax wala yu dama nek nonu lolu buñ ko waxe mom moy jël nañ ci imam bi masalan bet wax ji jël nañ ci mom ñaari wax wala ñetti wax yo xamni wër na ni moko wax amma su fekente na dañ ni fihi riwayatani ñaari riwaya ño ci am manam ñaari version ño ci am wala bok ñaari wala fihi riwayatun ay riwaya yu bare ci am wala yu mel non boba comme bu ñu waxe riwayatun ab version la ci mazhab bi fil mazhab bi ci mazhab bi lolu moy manam imamu mazhab ba ci bopam lañu solo we wax ji manam solo nañ wax ji ci mom joju wax solo nañ ko ci mom mu nek version bu ñu tukkele toxal ko jele ko ci mom waye nak ak wërem dafa dess ne mom moko wax deug lolu dafa dess motax ñuy wax riwaya amma wajhi kok gis la lolu tamit bu fekente na dañ ko wax buñ nan fi wujoo amna ay gis yu am ci mas'ala bi wala bok fi wala wajhani ñaari gis ño ci am bu boba manam moy ay avis lolu moy ci bir lolu dañu gis ne imam mazhab bi waxul ci mas'ala bobu legui nak mu dadi am yeneeni manam wala bok toxaluñu wax ju deuguer ci mas'ala bobu ci imam mazhab bi legui nak wa mazhab bi ñew ñom borom xam xam yi nga xamantene ñom ñoy talibe imam bobu wala yeneen yi nga xamantene ñom ñoo ñew ci seen ginnaw rahmatullahi alayhim ñom ñu dadi gestu ci masala bobu da dikoy tek ci usulu manam ti méthodologie wu imam ba légui buñ ko xolé ñu dal ci jenni ay gis gis bu amé ay gis gis yu wuté dañ nan wajhul koko gis gis la wala manam lolu mom moy tekantal bi kon boba dañuy wax né masala bi nga xamantene mom moy masala ta hukmu rutubat farjil mar'a manam masala toy toy yi nga xamné ñom ñoy jenné ci peuy ndap jigen ji manam lolu dañ nanu amna manam lolu mom moy maliki rahmatullah alayhim ak wax ci shafi'i qawlun ci shafi'i ak wajhun manam gis gis ci hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne lolu kon so lolu sobe la amma benen mas benen niki waya amma hanafiyyi ak wax ci shafi'i ak gis gis ci hanabilay rahmatullah alayhim lolu dañu wax ne ñom dañ ne lolu manam du sobe dafa lap manam bu boba nak mu dess nak seen ay dalil manam ma ñi maliki rahmatullahi alayhim ak ñi nga xamantene ñom lañu andal rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne li tax manam manam manam ne dañ koy qiyas ak mazyub ndax dañ ne li nga xamantene mom moy genné ci goor mom moy mazyub bi amma ci jigen lolu mom moy toy toy yoy di genné ci jigen té lu ci ëpp day genné su fekkentene dafa amé banex su ndaw wala muy fo ak manam goor wala bok muy xalat manam ci walu sey ak yu démé nek nonu lolu mom mokoy indi comme ni nga xamantene lolu ndakoy indé ci jig ci goor bu boba kon bu boba dañ koy manam qiyas ak mazyub bok na ci li nga xamantene ñom ñu né mom mokoy gëna dëgeural mom moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ak sahih Imam Muslim rahimahullahu mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj wa nit ki su fekete mune iza jama amratuhu wala ñum ne wa manam Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mom lañu laaj ne wa ana lan la nit ki di def su fekente ne dafa sey soxnam ba pare nak gennewul man ñu mune yarsilu zakarahu wa yatawadda day raxas zakaram ba pare day japp mune sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam damako degge ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak benen hadith moy hadith ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu mune tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj bu laaj bobu manam moy gor bu fekente na dafa sey ak soxnam ba nopi gennewul man ñu ana nan lay def mune yarsilu ma massatil mar'at wa yatawadda thumma yusalli manam raxas li nga xamantene lolu mom mo laal jigen ji ba nopi nak mu daadi japp mu daadi julli lolu manam mom la wax legi nak wax joju nak lolu dañ ko mansukhal manam hadith bi ñom ñune donte xam nañ ni hadith bi atik gogu dañ ko mansukhal manam ndax li nga xamantene comme niñ koy gisse insha Allah taala ci buntu bi nga xamantene mom mo teggu ci suñu buntu bi nga xamantene mom mo nek mom lañu ne te mom moy babul janaba insha Allah taala dinañ ci gis hadith ya Aisha radiyallahu taala anha bi nga xamantene dafa manam hadith Abu Hurayra bok radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne daf ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf wax ne idha jalasa bayna shu'abiha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl dad wa in lam yanzil manam ne gor